भारतीय दर्शन, अद्वैत दर्शन, तत्व विचार। सांख्य भूमि के अनंतर जब साधक आगे की भूमि की तरफ चलता है तो वह उसी भूमि पहुँचता है जहाँ आत्मा के अस्तित्व तथा उसके चित स्वभाव के संबंध में उसे सर्वथा विश्वास रहता है। इनके लिए साधक को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। न्याय वैशेषिक ने आत्मा की पृथक सत्ता को प्रमाणित किया और सांख्य योग ने उसके चित्त की अभिव्यक्ति की। इस प्रकार चित्त स्वरूप पुरुष का अनुभव साधक को होता है। जैसा पहले कहा गया है कि सांख्य का मुक्त पुरुष अभी भी सत्व अंश से सर्वथा मुक्त नहीं है, उसे इस भूमि में मुक्त करना है और आत्मा के शुद्ध रूप का साक्षात्कार करना है। साथ ही साथ सत्व अंश की परीक्षा भी करनी आवश्यक है। इसके ज्ञान के बिना आत्मा का ज्ञान भी नहीं होता। यही दो बातें इस भूमि में साधक को विशेष रूप से अध्ययन करनी है। उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए साधक तत्वों के विचार में प्रवृत्त होता है। इस भूमि में पारमार्थिक दृष्टि से एकमात्र तत्व है ब्रह्म या आत्मा, जिसका स्वरूप है आनंद। इससे अतिरिक्त जो कुछ देख पड़ता है वह अतत्व है, जिसे अवस्तु, अज्ञान, माया आदि भी कहते हैं। अतत्व को जानना इसलिए आवश्यक है कि वस्तु या तत्व या आत्मा अवस्तु है पृथक की जा सके, अवस्तु से पृथक की जा सके। अवस्तु के ज्ञान के बिना अवांग मनस गोचर वस्तु का ज्ञान साधारण लोगों को नहीं हो सकता। सत्ता स्वरूप, यहाँ पर इतना कहना आवश्यक है कि शांकर वेदांत दर्शन में सत्ता तीन प्रकार की है, पारमार्थिकी, प्रातिभाषिकी तथा व्यवहारिकी। पारमार्थिकी सत्ता जिस वस्तु का अस्तित्व त्रिकाल में अबाधित हो वही पारमार्थिक सत है, ऐसी सत्ता एकमात्र ब्रह्म ही है। प्रातिभाषिकी सत्ता, अंधकार में दूर के घास के पास एक वस्तु को देखकर उसे लोग सर्प समझ लेते हैं और वहाँ से भय के कारण दूर हट जाते हैं। उनके शरीर में भय की चेष्टाएं होती हैं। इससे स्पष्ट है कि उस मनुष्य को सर्प का भान हुआ है, परंतु थोड़ी ही देर में एक दूसरा व्यक्ति दीपक लाकर जब उस वस्तु को दिखाता है तो उस भयभीत व्यक्ति को स्पष्ट मालूम होता है कि वह वस्तु सर्प नहीं है, वह तो एक रस्सी है। इससे पूर्व का उसका सर्प ज्ञान बाधित हो जाता है। इस प्रकरण में सर्प का होना बाधित हो गया और उसका सर्प ज्ञान भ्रांति है ऐसा निश्चित हुआ। जितने समय तक सर्प का ज्ञान उसे था उतनी देर के लिए तो सर्प का अस्तित्व मानना ही पड़ता है, क्योंकि उस ज्ञान के भय आदि चिन्ह उस व्यक्ति में देख पड़ते हैं, परंतु वह बाद को बाधित हो जाता है, उसका भय दूर हो जाता है और वह ज्ञान मिथ्या कहा जाता है। वह ज्ञान क्षणिक है, अतः उससे व्यवहार भी नहीं होता। सर्प ज्ञान के इस अस्तित्व को प्रातिभाषिकी सत्ता कहते हैं। प्रातिभाष मात्र के लिए उसका अस्तित्व है। व्यवहारिकी सत्ता, जिसके अस्तित्व को संसार दशा में व्यवहार के लिए सत्य मानते हैं वही व्यवहारिकी सत्ता है। इस सत्य भावना का नाश ब्रह्म ज्ञान होने से होता है, अन्यथा नहीं। शांकर वेदांत में ब्रह्म को छोड़कर और सभी पदार्थ असत है। इन पदार्थों का आरोप ब्रह्म में होता है। ब्रह्म आरोप का अधिष्ठान है। माया की विक्षेप शक्ति के कारण जो सृष्टि होती है वह मायिक है, भ्रांति है। यह आरोप तत्व ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है। ब्रह्म को अधिष्ठान मानकर जितने कार्य जगत में होते हैं वे ही नहीं प्रत्युत समस्त जगत ही ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त का अर्थ तत्व में अतत्वों के भान को ही विवर्त कहते हैं। अतत्व तोन्यथा प्रया विवर्त इत्युवाहृतः। परिणाम या विकार का अर्थ परिणाम में एक सत्व से यथार्थ रूप में दूसरा तत्व अभिव्यक्त होता है। सतत्व तो न्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। किंतु विवर्त में सभी वस्तुएं जल के ऊपर बुदबुदों के समान मिथ्या है, इसीलिए श्रुति ने भी कहा है वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। यह जो अवस्तुओं का वस्तु में आरोप होता है यही मिथ्या ज्ञान है, यही आरोप है, यही अध्यास है, जैसे शरीर को आत्मा मानना, इंद्रियों को आत्मा मानना आदि। यहाँ आत्मा में शरीर इंद्रिय आदि का अध्यास होता है। रज्जु में सर्प को मान लेना भी अध्यास ही है। ब्रह्म निर्विशेष तत्व है, यह सर्वव्यापी और चेतन है। वस्तुतः इसकी सिद्धि के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं सिद्ध है, स्वप्रकाश है। तथापि अनादि अज्ञान से मुक्त जीव इसे नहीं देखता, प्रत्युत इसके संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांति जीव को घेरे रहती है। इसीलिए इस भ्रांति को दूर करना वेदांत शास्त्र का प्रयोजन है। स्वप्रकाश तत्व को देखने के लिए दीपक का प्रयोजन नहीं है, किंतु उस अज्ञान रूपी अंधकार को जिसने उसे अनादिकाल से आच्छन्न कर रखा है दूर करना है। इसलिए इस अज्ञान के स्वरूप का विवेचन पहले करना आवश्यक है। जड़ के संपर्क में आने से ही चैतन्य का भान होता है, उसी प्रकार जड़ के ज्ञान की प्राप्ति से ही चैतन्य का ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। यह अज्ञान वही शुद्ध सत्व है जो सांख्य की मुक्ति दशा में भी पुरुष से संबद्ध रह जाता है। इसी को अविद्या और माया भी कहते हैं। शंकर ने अविद्या और माया में कोई भेद नहीं किया है, किंतु परवर्ती विद्यारण्य ने इन दोनों में भेद माना है। उनका कहना है कि सत्व रजस तथा तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। इसके दो भेद हैं, एक माया और दूसरी अविद्या। रजस और तमस की मलिनता से रहित अतएव विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को माया कहते हैं और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या कहते हैं। माया से आच्छन्न ब्रह्म को ईश्वर तथा अविद्या से आच्छन्न ब्रह्म को जीव कहते हैं।